السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک دوست ہے جو یہ کہتی ہے کہ تشہد میں انگلی ہلانا اور رفع الیدین کرنا ابو حنیفہ کے قریب نہیں ثابت ہے, تو اسے یہ کیسے ثابت بتایا جا سکتا ہے کہ محمدی ہونے کے ناطے سنت کی اہمیت کتنی ہوتی ہے, سب سے زیادہ کیسے اس کو ثابت کر سکے؟ ایک بار پھر سے اپنا سوال مختصر سے انداز میں اس کو رکھیں. رفع الیدین اور تشہد میں جو انگلی ہلانے کی جو حرکت ہے وہ ہم جو نہیں کرتے ہیں جو لوگ, اور کہتے کہ ہم چار امام میں سے کسی ایک امام کو مانتے ہیں, جس میں وہ ثابت نہیں ہے, جو ان کے قریب محمدی ہونے کے ناطے بھی ثابت نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں, تو ان کو یہ یقین کیسے دلائے کہ نبی کی سنت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے چاروں امام سے بھی زیادہ؟ اس سوال کو میں تین حصوں میں تقسیم کروں گا, اور یہ ایک عمدہ سوال ہے. مجھے امید ہے کہ اگر آپ دو سے تین منٹ اگر توجہ سے آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ انشاءاللہ اس بات کو سمجھنے میں بڑی آسانی محسوس کریں گے. ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی انسان اللہ نے پیدا نہیں کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ خود کہا کرتے تھے, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, جو صحیح حدیث ہے وہ میرا مذہب. رفع الیدین کے بارے میں ایک نہیں دو نہیں 210 روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو صحابہ کرام کیا بیان کرتے ہیں, رفع یدیہ حذو من کبیہ, آپ اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے, او حیال اذنیہ, یا اپنی کانوں کی لو کے برابر. اگر یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اور ایک نہیں صحیح بخاری میں کتنی روایتیں ہیں, صحیح مسلم میں ہیں, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ جو صحیح حدیث ہے وہ میرا مذہب ہے. تو جن کو سچی محبت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے, تو ان کو بھی ان کی بات مانتے ہوئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر صحیح احادیث کی روشنی میں رفع الیدین کرنی چاہیے. ایک لفظ بولا جاتا ہے تشہد. تشہد کا مطلب ہوتا ہے گواہی دی ایک عورت نے, یہ گواہی دی تو نے, یہ لفظ ہے تشہد. تو تشہد میں انگلی کو جب اٹھاتے ہیں, ایک وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے تو اس وقت آپ کو انگلی اٹھانی چاہیے, یہ منکر روایت ہے. صحیح یہ ہے کہ جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو شروع سے لے کے حتی یسلم, سلام کہنے تک آپ دو طرح اپنی انگلی کو رکھ سکتے ہیں, یا تو یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اس کو حرکت دیتے رہیں, یا یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو خم دے کے آپ اس کو کھڑا بھی رکھ سکتے ہیں, اور دونوں روایتیں ہی صحیح ہیں.